usług przesyłowych Gaz System S.A. Partnerem pikniku naukowego jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, realizujące program operacyjny Rybactwo i Morze, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 czerwca, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Były szef BOR-u Marian Janicki zeznawał przed komisją śledczą, która bada aferę Amber Gold. W Głogowie odbył się pogrzeb tragicznie zmarłego Pawła Chruszcza, radnego tego miasta. Nadal brakuje urzędników wyborczych przed jesiennymi wyborami samorządowymi, poinformowali szefowie KBW i PKW. Były szef BOR-u generał Marian Janicki zeznawał przed sejmową komisją badającą aferę Amber Gold. Komisja chciała ustalić dwie kwestie. Dlaczego syn Donalda Tuska, Michał, nie był objęty ochroną biura oraz jakie działania podejmował BOR w sprawie OLT Express, spółki należącej do Amber Gold. Agnieszka Drążkiewicz. Posłów interesowały działania, jakie BOR podejmowało po otrzymaniu pisma z Kancelarii Senatu z maja 2012 roku. Pytano w nim o zasadność korzystania z usług OLT Express. Generał Marian Janicki zeznał, że pytanie przesłano do ABW, bo sprawdzanie spółki nie leżało w gestii biura. Dokument, który przyszedł, nie wnosił żadnych zastrzeżeń do działalności firmy OLT. Pytany o brak ochrony dla syna Donalda Tuska, Michała, który współpracował wtedy z OLT, zeznał, że nie było takiej potrzeby. Wpisuje się w zeznania grupy urzędników najwyższego szczebla, którzy niczego nie widzieli, niczego nie słyszeli, a przede wszystkim pozbawili się zdolności logicznego myślenia. Jak to jest możliwe, że ochroną BOR-u objęta jest córka premiera, objęte są dzieci innych najważniejszych osób w państwie, ale nie objęty jest Michał Tusk, który jak praktyka pokazała najbardziej tej ochrony potrzebował. Komentowała zeznania byłego szefa BOR przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman, a jutro przesłuchanie ostatniego świadka związanego ze specsłużbami funkcjonariusza ABW. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Jutrzejsze przesłuchanie odbędzie się z wyłączeniem jawności. Po wakacjach komisja planuje przesłuchać byłego szefa kancelarii premiera Tomasza Arabskiego oraz Donalda Tuska. W Głogowie najbliżsi przyjaciele i mieszkańcy tego miasta pożegnali Pawła Chruszcza. W ubiegłym tygodniu ciało radnego i społecznika zostało znalezione w lesie. Przyczyną śmierci było uduszenie. Sprawę bada prokuratura okręgowa w Legnicy pod nadzorem prokuratury krajowej. Paweł Chruszcz był zaangażowany w rozwiązywanie wielu problemów społecznych. Między innymi ujawnił kulisy zatrucia arsenem powietrza w rejonie Głogowa. Był również wiernym kibicem lokalnego klubu piłkarskiego. Fani drużyny uczcili pamięć swojego kolegi podczas ostatniego meczu sezonu. Zorganizowali także marsz milczenia, mówi przyjaciel Pawła Chruszcza Michał Frąckowiak. Paweł walczył o prawdę. Paweł zawsze był niezłomnym radnym, był dobrym kolegą, był wspaniałym człowiekiem. Każdy z nas ma milion myśli w głowie. Próbujemy to jakoś poukładać w logiczną całość. Nikomu się to nie udaje. Szukamy jakichś wskazówek, rozwiązań, żeby dotrzeć do tej prawdy. I ciężko jest naprawdę nam mówić o tym wszystkim, co się wydarzyło. Paweł Chruszcz miał 42 lata. Przed jesiennymi wyborami samorządowymi nadal brakuje 270 urzędników wyborczych. Poinformowali o tym szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak oraz szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński, którzy na dzisiejszym posiedzeniu Sejmowej Komisji mówili o stanie przygotowań do wyborów samorządowych. Magdalena Pietrzak powiedziała, że urzędników brakuje w szczególności na zachodzie kraju. Szefowa KBW zapewniła, że nie ma niebezpieczeństwa, że przez obecny brak wystarczającej liczby urzędników przygotowanie wyborów jest zagrożone. Jak mówiła, spodziewa się, że braki kadrowe zostaną wyrównane. I na koniec o powrocie słynnych bohaterów komiksów Janusza Christy. Rozpoczynają się prace nad animowanym serialem o przygodach Kajko i Kokosza. Ewelina Gordziejuk ze studia animacji zapowiada, że serial nie będzie realizowany w technice 3D, bo to nie byłoby zgodne z oryginałem. Uspokajam wszystkich fanów Kajko i Kokosza, że na pewno nie będziemy krzywdzić postaci, na pewno plastyka będzie nawiązywała, a wręcz będzie spójna z tym, co jest w komiksach. Oczywiście będzie nieco unowocześniona, ale na pewno będzie to zgodne z tym, do czego są przyzwyczajeni fani. Na razie nie wiadomo jeszcze, które z komiksowych przygód zostaną sfilmowane. Maciej Jakubczyk ze Stowarzyszenia Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej przyznaje jednak, że pomysł przeniesienia znanego komiksu na ekran to świetny pomysł. Patrząc tak po Europie, to jest najprostsza recepta, żeby w ogóle zacząć coś robić. Wziąć książkę, postać, bohatera, zdarzenie, coś, co kulturowo jest bardzo dobrze osadzone, rozpoznawalne i lubiane i stworzyć na tej podstawie scenariusz. Pierwszy sezon ma liczyć 13 odcinków, a jego wyprodukowanie będzie kosztowało 5 milionów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy i jutro pogodnie, tylko chwilami na południu więcej chmur i przelotne opady deszczu. Na południu silniejszy wiatr, nad ranem od 3 stopni na Podlasiu do 7 w centrum i 11 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne.

No i tu na chwileczkę przenieśliśmy się. Posiorbało troszeczkę. Posiorbało troszkę. Ja bardzo lubię tę płytę. Tak, płytę, którą już prezentowałeś. Ja ją w związku z tym, że mi ją się spodobała, nabyłem drugą kupna. I to jest płyta nagrana przez Snutek Hasunumę i Uzana. A tutaj jeszcze, proszę Państwa, pojawił się Sakamoto Ryuichi w tym utworze. Utwór nosił tytuł Radio S. Radio S nie. LAL, przepraszam. I jeszcze do tej płytki wrócimy. Pozornie, poza tym, że artyści są z Japonii, na przykład niektórzy na owej płycie, a zwłaszcza ci główni, pozornie z muzyką Orientu ma to niewiele wspólnego, ale są na przykład instrumenty takie jak tabla w tym utworze, więc wydaje mi się, że cały czas pozostajemy w tej tematyce, którą sobie wybrałem, a można by o niej dużo jeszcze, tylko wspomnę owym Terry Riley'u, bo od niego w zasadzie wypadałoby zacząć tego koncertu in C, który w dodatku w zeszłym roku pięknie wydała Raga Mystic, zdaje się, czy no już nie pamiętam, jak się ten zespół nazywa, z Brooklynu, i z tą płytką też do Państwa przywędruję, no ale nie da się wszystkiego. To uwaga, będę mówił po francusku niestety. Angel, nie dość, że Angel, to jeszcze Dawid. Nie dość, że Angel, Dawid, to jeszcze Giu. Już myślałem, że Gilu, a to Giu. Przedstawiałem panią, przedstawiałem i z debiutancką płytą. Pani i Dawid? Dawid? No, Angel i Dawid, tak. Przedstawiałem z płytą debiutancką, Kourouma, taką bardziej eksperymentalną. No, a później przynosiłem już w higienie ucha płytę And Movement z zeszłego roku. No i chciałbym kontynuować, chociaż pojawiła się także płyta już z remiksami tej ostatniej płyty, no to chciałem kontynuować kolejne rozdziały z płyty, o której pani mówi, że jest zainspirowana nie tylko Glassem, ale też Gurdzijewem, którego dawno nie było zresztą w naszym maglu. A to są postacie, które od jakiegoś czasu regularnie pojawiają się w higienie ucha. Angel, David Gilou, zaraz, jak się tylko ten utwór będzie nazywał? Exocet. Kiedyś przyniosę przy okazji takiego tradycyjnego magla też te wersje zremiksowane, bo są już głośniejsze na pewno. Thank you. No i tym razem takie miniaturki. Zobaczymy, co jeszcze pani Anżel przygotuje na następnych płytach. Ja pamiętam, że ten Gurdzijew, taki oryginalny też był, te piękne nagrania, takie bardzo zaszumione. Ten szum świetnie się komponował w te takie minimalne dźwięki. No ja pozostanę w tej godzinie w podobnym, leniwym, takim higienicznym klimacie. No ja z tym, że bardzo serdecznie dziękuję Państwu za listy. Bardzo miłe Pani Beato, to co Pani, pozdrawiam serdecznie i w ogóle Państwo pięknie, miło piszą, jak to zwykle przy okazji higieny, to też odpłacę się przepiękną pieśnią. Gdyby na przykład Państwu głosu ludzkiego zabrakło, ponownie z owej płyty nagranej przez nutę Hasunuma i Uzana pod tytułem Tuton. I w tym utworze pod tytułem Kind of Love Song wystąpi, proszę Państwa, Devendra Banhart, Państwa ulubiony pieśniarz. Para jednak syn. Paradoks, my baby. No i się tak właśnie teraz zastanawiam, czy państwo powinno regulować odbiorniki, czy nie, nie jestem pewny. No bo cóż by miało być, ale chyba tak właśnie być powinno. Zaraz do tego dojdziemy. Jeszcze raz dzięki za te, o, za wiadomości. To już mówię. Pozostaje, znaczy pozostaje, towarzyszy ci w Japonii. Masayoshi Fujita nową płytę szykuje, bo 27 lipca ukaże się Book of Life. Już teraz można fragmentów sobie posłuchać. To jest tak jak w przypadku bardzo dobrej zresztą płyty Stories, którą przynosiłem. Wydana płyta także w Erase Tapes Petera Broderika. Pan Masayoshi Fujita głównie zajmuje się tutaj wibrafonem, który najczęściej jest także podłączony do różnych samplerów. No i bardzo dobrze się tych fragmentów słucha. Zresztą tak jak płyty Stories, którą dla państwa przynosiłem. Masayoshi Fujita. No i jak ładnie się zapowiada nowa płyta. Nowa płyta nazywa się Book of Life, artysta Masayoshi Fujita. Trzeba poczekać jeszcze ponad miesiąc na całość. No tutaj w ogóle nic nie zaszumiało, zazgrzytało. No tak, ale to on sprawdzony komisyjnie, tak sobie to właśnie artyści wymyślili, żeby popsuć, więc tak ma być. Ale pan Masayoshi też psuł na wcześniejszych płytach, no tutaj szykuje się rzeczywiście łagodnie. Łagodnie. No odnieśliśmy poważny sukces w sensie, że pan Robert się zaczyna przekonywać do higieny. To niebywałe wydarzenie, w związku z tym może tych Tuaregów kiedyś też przytargam. Bo to zdaje się, pan Robert się ich domagał, a nabyłem dość duże wydawnictwo, ale no to w swoim czasie jeszcze, nie teraz. Wracam do płyty Filipa Grassa, nagranej wspólnie i skomponowanej wspólnie z Ravi Shankarem. Tym razem posłuchamy kompozycji Shankara pod tytułem Prashanti. Chciałem też państwu zwrócić uwagę przy okazji tych technicznych historii, nie wiem na ile to oczywiście wysłyszy się w radiu. Podczas równoczesnego oglądania telewizji, sprawdzania SMS-ów w telefonie, ale może część z państwa wysłyszy, że ta płyta jest audiofilska. Oznacza to tyle tylko, że jest absolutnie pozbawiona kompresji i wszystkie rzeczy dynamiczne. Brzmi w związku z tym troszkę ciszej, ale dynamika jest zupełnie inna i bardzo, myślę, odwykliśmy już od tego typu dynamiki, nie zdając sobie z tego nawet sprawy. No więc Prashanti. Thank you. Nam się jednakowoż igiełka przybrudziła, ale obciążyła. No nic, to wrócimy do tej płyty na pewno. No, no, no. To ja, tak mi się jakoś udało, upiekło się, że tam się troszkę tak popsuło, bo będę miał szansę jeszcze coś zaprezentować, a będę chciał pana Dirka Maassena, niemieckiego pianistę. Kolejna jego płyta po różnych płytach z muzyką filmową. Kolejna jego płyta solowa, Avalanche, właśnie się ukazała. A pan pochodzi z Ulm. Jak słyszę, słyszę nazwę Ulm, tak, to od razu Monty Python mi się przypomina z tym najdłuższym nazwiskiem trwającym prawie minutę. No tutaj krótsze nazwisko. Pan Maassen z Ulm. Proszę bardzo. Dirk Maassen, Muse. Jednak wróciłeś, a już myślałem, że przemycę jakiś na przykład Napalm Death albo Ice-T. Nie, poszedłem sobie troszkę potańczyć. Słuchajcie państwo, kochani moi drodzy, dobrze, no spróbujemy z drugiego adapteru. Poczyściłeś tam? Poczyściłem stateczką troszkę, spróbujemy z drugiego. No i pożegnamy się z państwem, gdyż czas nam się skończył, a ja myślę, że wrócę jeszcze do tego hinduizmu, wrócę Jeszcze sporo polskich artystów. Ziutek Grelek nagrał świetną płytę z Hindusami. Macka Zimplecz puszczaliśmy, no ale i ten Terry Riley i jeszcze Alicji. No i Alicją się pożegnamy. Utwór Keshava Murakara państwa pożegna. Życzymy wszystkiego najlepszego w przyszłym tygodniu. Czarna muzyka. Zapraszam. U mnie będzie na przykład pojedynek dwóch wybitnych czarnoskórych pieśniarzy jazzowych. I oprócz tego dużo będzie fajnej muzyczki z mojej strony, a z twojej będzie bardzo fajna muzyczka, jak znam życie. Do usłyszenia za tydzień. Ja pomyślę, ale pewnie będzie tak jak to u mnie w czarnych, że troszkę jazzu, troszkę gadania, troszkę starego, fajnego soulu. Do usłyszenia za tydzień. Dobrej, miłej nocy.